Bigkasin mo, O Muhammad, ang anumang ipinahayag sa iyo na mula sa banal na Quran bilang iyong pagsisimula sa pangalan ng iyong Rab na bukod-tanging tagapaglikha. Basahin. Tuklasin. Unawain. Yan ang Quran! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dito tayo sa pang-apat o at katapusang episode sa subject na ito, topiko na ito, na pinamagatang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa Biblia. Dito ngayon tatalakayin natin ang salita mismo ni Jesucristo tungkol po kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang iba si Jesucristo po ang nagsasabi. Okay? Pero bago diyan, titingnan muna natin sa Quran sa Suratul Saf Chapter 61, verse 6. Kung ano ang sinasabi ng Allah patungkol po sa sinasabi ni Jesucristo yung hindi pa isinilang si Prophet Muhammad. Peace be upon him. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Isa ibn Maryam, Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaykum musaddikan lima bayna yadayya minat tawrat وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ In English. And remember when Isa, Jesus Christ. At pakatandaan ng sabihin ni Isa. Son of Mary. Anak ni Maria. Said, O children of Israel. Sabihin mo sa mga anak ni Israel. I am the messenger of Allah. Ako ang sugo ni Allah. To you confirming the Torah. Na nagpapatunay sa inyo patungkol sa Torah. Which came before me. Na nauna pa sa akin. And giving glad tidings of the messenger to come after me. At nagbibigay sa inyo ng magandang balita tungkol sa sugo na darating pagkatapos ko. Whose name shall be Ahmad. Na ang kanyang pangalan ay tatawaging Ahmad. But when he, Ahmad, that is Muhammad, came to them with clear proofs, they said, this is a plain magic. Subalit sa pagdating ni Ahmad, ay kanilang sasabihin na ito ay isang mahika. Mahika. Maliban pa dyan, dito sa Songs of Solomon, chapter 5, verse 16, kung mayroon kayong Hebrew na Biblia, dalhin niyo sa Israel Embassy at ibabasa ninyo in Hebrew language itong Songs of Solomon chapter 5 verse 16. Hiko mamitadin, magbasa niyo the word Muhammadin. Muhammadin. Is mentioned Muhammad in the name of Muhammad is mentioned in Songs of Solomon chapter 5 verse 16. If you have an Hebrew Bible, bring this to Israel Embassy and in Israel there can read the Hebrew. Yeah. Ipabasa nila at pakinggan ninyo the name Muhammadin is mentioned. Okay, dito naman tayo sa salita mismo ni Jesucristo. Kasi pagkatapusan na itong episode, brother. So basahin natin ngayon sa John 16 verse 13 kung ano po ang sinasabi ni Jesucristo tungkol po sa itong darating na propeta at sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakinggan niyo ang patotoo mismo ni Prophet Isa o Jesus Christ alayhi salam. Gayunmay kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Mayroong darating after Jesus Christ. Okay? Pero kung kunan natin ng pansin, ang English, mm-hmm. very clear, mm-hmm. na isang tao, isang lalaki, isang propeta ang darating. Mm-hmm. Dahil sabi nila, espiritu daw yan eh. Mm-hmm. Okay. Pero bago dyan, i-discuss natin espiritu ba o hindi, mm-hmm. tingnan natin. Dito sa John 16 verse 13 in English, how bit when he? One pronoun. Okay. The spirit of truth is come, he will guide you into all the truth. Mm-hmm. For he shall not speak of himself, mm-hmm. but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he shall show you things to come. Yeah, so pito. In one verse. Seven masculine pronoun. Mm-hmm. It signifies na hindi babae. Mm-hmm. Ha? Hindi si Ellen G. White. Mm-hmm. Kasi babae si Ellen G. White. Uh-huh. At ang susunod ay lalaki. Mm-hmm. Very clear na tao. Tao yan. Kasi kung spirito, it. Hindi mm-hmm. eh. Okay? And another thing, pagsabi nga, what shall he hear? That shall he speak? Mm-hmm. Ang ibig sabihin, narinig niya, sasabihin niya. Mm-hmm. Sundo espiritu. Mm-hmm. Dahil ang espiritu, ikatatlong persona mm-hmm. ng Diyos. Mm-hmm. So ang Diyos hindi makikinig, tapos sasabihin niya, bakit may nagdikta ba sa Diyos? At kasi sabi ang argument dito kasi Ustad, Abdullah Kuti, o Kaoji, sabihin ng mga Kristiyano, pagkatapos ni Jesucristo, espiritu daw? Ha? Anong masabi mo ngayon? Eh, malabo yun. Sapagkat sinasabi dyan, yung espiritu ng katotohanan sa ibang translation, nakalagay nga doon, counselor. Ang iba naman ay? Comforter. Oh. Galing sa Greek na parakletos. Parakletos. Okay. Dito tayo ngayon sa espiritu. Dahil isisingit nila talagang espiritu. Mm. O espiritu. Una, kapag si Jesucristo hindi pa isinilang, nagbuntis siya sa, si Maria nagbuntis sa Espiritu. Mm. At kahit si Juan Bautista, who was conceived by the Holy Spirit also. And when Jesus Christ was baptized in the river of Jordan, then the Spirit of God in the form of the dove and said, this is my son. Yeah. Meaning the Spirit, sa kapanahunan ni Jesucristo, he was baptized, there was a Spirit. Mm-hmm. If you read in Genesis chapter 1, it's mentioned also, and the Spirit of God dwelt before the face of the earth. Mm-hmm. Nang ibig sabihin, before the birth of Jesus Christ, the Spirit was there. And even during the lifetime of Jesus Christ in his ministry, he was with the Spirit. Yeah. He said, by the Spirit of God, I cast out devils by the Spirit of God. Ano ibig sabihin, nandun yung Espiritu. Nandun na. It's redundant to say na Espiritu that in fact nandun na. Oh. Sabihin ko, ikaw kasama ko ngayon. Pwede bang sabihin ko nga, kung wala na ako, si Abdullah ay darating? Ikasama kita eh. Iwala ka dito, sabihin ko, kung wala ako dito ay darating si Abdullah, it's okay. Pero kasama tayo. So this is a proof na hindi espiritu. At kung espiritu tao yan. Taong-tao. Kung espiritu man, saan dito? Espiritu ng nandun sa mga Seventh-day Adventist, si espiritu ng taga-Mormon, espiritu ng mga Iglesia ni Cristo, espiritu ng mga Baptist, espiritu ng Roman Catholic, or thousands and thousands of Christianity under one banner, very big Christianity. Saan dito? Dahil bawat sa inyo ay iba-ibang espiritu. Babautismuhan ka ng Iglesia ni Cristo, pag lumabas ka naman, punta ka ng Sabadista, Seventh-day Adventist, babautismuhan ka naman. O saan din ang espiritu? And who are those groups? Yung mga grupo, tama talaga ang espiritu. We say, it's not a spirit after Jesus Christ, but Another comforter. Counselor. At, ibig sabihin, prophet and messenger of God. At dagdag pa mismo dito sa Biblia, sa Matthew 21, 43, the kingdom of God shall be taken from you and shall be given a nation bearing fruits thereof. Ano sinabi doon ng Biblia sa una kasi Genesis? Oh, hindi ba nilinaw niya kay Prophet Ismail alayhi salam na magbapalain niya? Magbear ng fruits? Kanyang pararamihing mainam. Oh, sa English, they bear fruits and God blessed him. Yeah. At and very, very clear dito sa Matthew 21:43, nagsasabi, the kingdom of God shall be taken from you and shall be given a nation bearing fruits. Bakit? Kukunin sa kanila dahil sila ang nagdala ang mga Hudyo, sila sana ang nagdadala ng mga mensahe, kingdom. Pero hindi sila naniniwala. So, sabi naman katunayan, dito. Katunayan, Ustad, na hindi sila naniniwala, patunayan natin yan. Sapagkat mismo si Prophet Isa alayhi salam ang may sabi na talagang hindi sila sumusunod sa kautusan. Bakit? Diba? Sapagkat sinabi mismo ni Prophet Isa alayhi salam dito sa Lucas 13:34. Kung papaanong binitawan niya ang Israel, ang Jerusalem, dahil nga sa katigasan ng ulo. Pakinggan ninyo at aking babasahin sa Lucas 13, ang talata po ay 34. Ganito po ang inyong mapapakinggan. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw kayo. Narito sa inyo iniwang walang anuman ang inyong bahay. At sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Sa pangalan pa rin ng Panginoon. Nang ibig sabihin, nagsabi, na si, nagpapapatunay si Jesus Cristo na talagang may darating. At yung nireject nila si Ismael, nireject pa nila si Muhammad. Ang mga Kristiyano, they rejected Muhammad. And they rejected also Ismael. Peace be upon them all. And the Bible, nagpapatunay nito, katakataka. Dahil ang Bible nagsabi, Marcos 12, versikulo 10, nagsasabi, the stone that the builders rejected. The stone that the builders rejected. Who are the builders? O silang mga Israelita. Sila, ang mga Israelita. Silang builders. Become the cornerstone. The cornerstone. So therefore, very clear, na ang nireject nila, na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Ismail, nireject nila ito sa mundo nila. Hindi nila masisibing cornerstone. If you believe, if they accept, they must be a Muslim. So mga kapatid, nagpapatunay lang dito na ang aming subject na tinatalakay na pinamagatang Muhammad ayon sa Biblia ay katibayan si Moses at ang Diyos mismo nagsabi kay Moses sa Lumang Tipan at si Isaiah nagpapatunay na darating siya at si Jesucristo naman ay nagpapatunay that it's expedient for you that I go away. That if I go not away, the Comforter will not come into you. But if I depart, si Jesucristo nagsasabi mga kapatid. Sana ang aking mga kapatid, mga Kristiyano, ay paniniwalaan nila ito. Panghuling salita. Kaya nga, mahal na kapatid na Muslim at gayon din mga kababayang mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng daigdig, malinaw sa ating talakayan sa pagkakataong ito na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakakatapusang sugo na ini-endorse mismo ni Prophet Isa or Jesus Christ alaihi salam. Yan ang ating paksa na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon po sa Biblia. Maraming salamat. Subhanakallah. Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.